أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث الأحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Enbiya Sure 21. Sure Enbiya Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 21. Suresi, Enbiya Suresi olan Mekke'de nazil olan bu surenin ayetleri 112, kelimeleri 1168, harfleri 4890. Sure bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu ismi almıştır. Enbiya, nebi kelimesinin çoğuludur. Nebi, kendisine kitap veya sahife verilmeyen, bir önceki peygamberin şeriatiyle amel eden ve onu tebliğ etmekle görevli olan peygamberdir. Bir bu manasıyla nebi terimi resul teriminden daha geniş anlamlıdır. Çünkü resul nebilerin içinde kendilerine kitap ve sahife verilip tebliğ ile görevlendirilen peygamberlere denir. Buna göre bütün peygamberler nebidir, fakat her nebi resul değildir. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahmani Rahman, Rahimi Rahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. İktarabe yaklaştı linnâsi insanların. Hesabuhum hesaba çekilecekleri. Vahum hal böyleyken onlar fi içinde gafletin gaflet içinde mu'ridûne yüz çevirdiler. İnsanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyleyken onlar gaflet içinde yüz çevirdiler. Ma ne zaman yetihim kendilerine gelse min zikrin bir ihtar min rabbihim Rablerinden muhdesin yeni ilestemeuhu dinlerler vehum onlar bunu yel'abune hep alaya alarak. Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse onlar bunu hep alaya alarak dinlerler. Lahiyeten eğlencede kulubuhum kalpleri ve esarru şu gizli necva fısıltıyı yaptılar. Ellezine o kimseler ki zalemu hem o zalimler hel hâze bu mu illa olmaktan başka nedir ki beşerun bir beşer mislukum sizin gibi. Efe te'etune kapılıyorsunuz sihre büyüye mi? Ve entum siz şimdi tubsirune gözünüz göre göre. Kalpleri hep eğlencede hem o zalimler şu fısıltıyı yaptılar. Bu sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? Kale dedi ki Rabbi Rabbim ya'lemu bilir el kavlu her sözü. El kavlu her sözü fis semai gökte. Vel ardi yerde ve huve o semi'u hakkıyla işitendir, alimu bilendir. Dedi ki Rabbim yerde ve gökte her sözü bilir ve o hakkıyla işitendir, bilendir. Bel hayır bilakis kalu dediler edgâthu rüyalardır ehlamın saçma sapan. Bel bilakis iftarahu o kendisi uydurmuştur. Bel belki de huve o şairun şairdir fel ye'tina getirsin bir ayetin bir ayet kema benzeri ursile gönderilenin el evvelune bizden bize hemen öncekilere. Hayır dediler. Saçma sapan rüyalardır. Bilakis kendisi uydurmuştur. Belki de o şairdir. Bize hemen öncekilere gönderilenin bir benzeri bir ayet getirsin. Ma amenet iman etmemişti kablehum bunlardan önce min karyetin hiçbir belde ehleknaha helak ettiğimiz efehum şimdi bunlar mı yu'minune iman edecekler? Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir belde iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? وَمَا اَرْسَلْنَا Peygamber olarak göndermedik ve peygamber olarak göndermedik قَبْلَكَ senden önce de اِلَّا başkasını ricalen kişilerden erkeklerden nuhi vahiy verdiğimiz ileyhim kendilerine feselu sorunuz ehle ehlinden zikre zikir ehlinden in eğer kuntum iseniz la ta'lemune bilmiyor iseniz ve biz senden önce de kendilerine vahiy gönderdiğimiz kişilerden kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyor iseniz zikir ehlinden, bilenlerden sorunuz. وَمَا جَعَلْنَهُمْ Biz onları yaratmadık ceseden ceset olarak لَا يَأَكُلُونَ yemez, تَعَامَ yemek. وَمَا değildir كَانُ onlar halidine ebedi de değildir. Ve biz onları yemek yemez birer ceset olarak yaratmadık. Ve onlar ebedi de değillerdir. ثُمَّ sonra sadaknahum onları yerine getirdik, onlara yerine getirdik. El vade sözü fe enceynahum böylece hem onları kurtuluşa erdirdik. Ve men kimseleri neşa'u hem dilediğimiz ve helekna helak ettik el müsrifine müsrifleri de. Sonra onlara sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz başka kimseleri kurtuluşa erdirdik. Müsrifleri de helak ettik. Laqad andolsun enzelna indirdik ileykum size kitaben bir kitap. Fihi içinde bulunan zikrukum sizin için öğüt. Efela taqilun hala akıllanmaz mısınız? Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmaz mısınız? Yukarıdaki ayetler hesap verme gününün yaklaştığına dikkatler çekilerek kıyamet olayına işaret edildi. İnkarcıların gerek indirilen ayetler, gerekse gönderilen son peygamberle ilgili düşünce ve tavırları konu edilerek hesap günü gelmeden dönüş yapmaları hatırlatıldı. Daha önce gelip geçen inkarcı kavim ve milletlerden yok edilenlerin sonlarının ne olduğuna bakmaları ve ona göre dünya hayatlarını düzenlemeleri istenildi. Peygamberlerin bazı önemli vasıfları ile inkarcıların bu konuda çok yanlış düşüncelere ve iddialara sahip oldukları üzerinde durularak aydınlatıcı bilgiler veriliyor. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.